काली महाकाली, काली काली महाकाली, काली के परमेश्वरी, काली के परमेश्वरी, सर्वानंद करे देवी नारायणी, नमोस्तुते नमोस्तुते नारायणी, नमोस्तुते नमोस्तुते नारायणी, नमोस्तुते नमोस्तुते। शब्द प्रसादी पुर गौरवास पारे नमस्ते चितिवासिनी, बंदूक पुष्प संकाश त्रिपुर जगन्नाथ।